tetokan nutek dadi cundal marai dadi edan wis tak goleki ken dhisik tekan saiki opo kowe ra ngerti nek kowe tak kangeni rasane abot banget awakku dadi kering mikirke wetokan marai ndase miring aku ora ngerti kowe lunga ning endi sumilir angin wates buka kangene ati ning alon-alon nganjo iki tak upeni mingkur goleki kowe sing tak tresnani rasa atiku saiki dadi loro pancen tak akoni nek aku kuwi tresno opo kowe pancen lali karo janji-janji